zelo dober prevajalec. Pisatelj tudi. Še kaj? Komik, stand-up komik, reper, seveda, bomo vse doživeli. Tako, in ker je dober prevajalec, so v društvu, ki ga vodi Tanja Petrič, ki je danes z nami. Zdravo, Tanja. So ga nagradili, izbrali za nagrado za prevajalce, ki je pred časom še ni sploh bilo in podeljuje se v Maribor. To je nagrada Vasja Cererja. Vasja je bil tako kot pižama, zelo zabaven prevajalec. Zelo je znal biti resen, ampak načeloma je bil nekdo, ki te je sprostil. In zato se potem kasneje veselimo pižamata in mu zdaj le že čestitamo. Zdaj v naslovu naše prireditve, ki ste videli na plakatu, piše, da je to pasje dober prevod pasjega moža. On je dobil nagrado za pasje može. Danes bo govoril z vami še o drugih knjigah, ki jih poznate. In to si je izmislila, to, da je to pasje dobro. Ne? A rečemo pasje dobro? Pa zdaj lahko rečemo, ne? Dajte si izmišljevati besede, izmislila si je to sintagmo Nina Medved, ki je pesnica in nam pomaga. Nina. Jaz sem tudi prevajalka in ko sem bila v četrtem razredu ali tretjem ali kdaj, sem si začela izmišljevati besede. In ker mi je učiteljica dala vedeti, da je to nekaj cool, ne, mislim super in to, da ni nič narobe z mano, sem zdaj prevajalka. Mogoče pa drugač bi bila pa, ne vem, veterinarka ali pa biologinja. Danes smo z besedami tu in Boštjan, ki ga vabimo na tem super pripravljenem odru, za vse skupaj gre za hvala šoli, ki se je odzvala našemu vabilu, prevodni pranger je brate Polančiče povabo na sodelovanje, ravnatelju Mlaju, ki ga danes ni tukaj, se zahvaljujemo in super knjižničarki, Dijani, kje je? Dijana? In vsem, ki ste bili v ekipi, da je danes tukaj to v takem vzdušju mogoče, poskrbljeno je res za vse detajle. Zdaj pa mislim, da bo, zdaj bo tudi nastopil potem zbor. Ne, zbor smo imeli, tako da veste, na prvi stopni, zbor Slavčki in vokalna skupina, tako da vse enkrat hvala. In ker ste že toliko veliki, da veste, da se moramo zahvaliti financerjem, ne? Moramo se zahvaliti financerjem, se zahvaljuje mestni občini Maribor, ki nam je dala pečat, da smo v redu in da lahko z vami to danes tukaj delamo. Hvala mi. Maribor! Boštjan Gorenc pižama, če smem izdati, stanuje na Trojanah. In potem je vprašanje, seveda takoj. Tam je deželni kamen. Ali je to stran ali on stran deželnega kamna, glede na to, da stanuje v Špitaliču, ne? Ne? Na Trojanah prav gor? Pardon, Šent Ožbolt. A je to, na kjeri strani je to? Ne razumemo tega. To ne razumemo. Obe strani sta slovenske. Na Kranjski. Ja, deželni kamen je čist na drugem stranu. klanca, ne? Ob začetku klanca pa ni na klancu, pod klancem doma pižama. Tako, Mladinska knjiga, Mladinski kulturni center, Društvo slovenskih književnih prevajalcev in oddelek za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, mogoče bo kdo od vas kdaj zajadral tja na Filozofsko fakulteto kasneje. Hvala vsem, zdaj pa vsi, kdo pride zdaj? Pižama! Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalke. Ne bomo še živjo! Živjo! Ful sem vesel, da sem tukaj. Prvi nastop je bil, nekaj vam moram pokazati, sam to, kaj sem dobil. Nisem si predstavil, da bom to dobil, da to so mi dali na prvem nastopu, darilo. Pazite, štumfe, na katerih so žabe narisane, kar mi je jasno, zakaj sem to dobil, ko v Mariboru ben tega noče gordati, a ne? Se rekel, dajmo tlele ponucati, bomo tole ponucati. V glavnem, danes ne bomo govorili o nogometu, danes bomo govorili o prevajanju. In sicer, a lahko zabloskate tisti, ki ste prebrali vsaj eno knjigo o kapitanu Gatniku ali pa Pasje možu? Super. In zdaj eno vprašanje. Se pravi, vsi ste videli te knjige, približ kakšne so, koliko so debele. Kaj mislite, koliko časa potrebujem, da prevedem eno knjigo o, recimo, o kapitanu Gatniku? Eno uro, to je bilo super. Par mesecev, to glih. Ne. En teden, ja, res je. Kdo je rekel en teden? Dajmo tle da aplavz. Bravo, ja. En teden. In sicer je to tako, da dejansko imam v 2 do 3 dneh prevedenih tam 99% knjige ali pa še nekaj več, potem se pa 2 dneva zafrkavam s 3 ali 4 stavki. Zakaj? Ne zdaj, da je kdo prišel pa mi je vse slovarje pokradil, ne, ali pa kaj tazga, ampak zaradi tega, ker ima Dave Pilkey izredno rad besedne igre, ne, in zdaj, če bomo pogledali, recimo to je en primer iz enega od kapitanov Gatnikov. Check out our school's big internet website at www.ghes.com, ne, in pol tela 2, ki sta pač falotkota, ne, letita, we shake our big butts when we swim in the toilet. Ne, zdaj pa, jaz bi kot prevajalec lahko to preprosto prevedel, ne. Oglejte si našo šolsko spletno stran na www.osivanrob.com in pa, kadar plavamo v stranišču, otresamo svoje tolste riti. Zdaj pa recimo, da bi brali, ne, slovenski prevod te knjige, ne, in bi bilo pol... Aha, sem rekel, da se bo tale premakal, ne, ta se zdaj ne premika. Aha, evo se, sem malo. In da bi imel... kje je? Ni več. Da bi imel na zgornji, na levi tabli ta napis, na desni tabli pa ta napis o slovenščini. A bi koga kaj zmotilo? Ja. Niso iste črke. Tako, dejmo en aplavz. Ja. Zbrav, niso iste črke. Ne? Zbrav, ker, a ne, na zgornji tabli so črke premešane, a ne, z napisom na tej, a ne, iz teh besed pa, črk pa ne morem sestaviti tega napisa. Se pravi, jaz tukaj ne moram kar prevesti, ampak si moram vsakič sproti potem izmisliti nekaj novega. A ne? Recimo, zdaj par primerov, na začetku je bilo to tako fino. Se bo tako, da lahko pokažem že te, ne? Obiščite šolsko spletno stran, www.osivanrob.com, sem pa naredil, ne? In pa obrišite ritko slano polento na vso moč. Ne? Da sta. Zdaj, ena fina finta, ker je to v slovenščini, lahko kakšne šumnike kdaj spremeniš, ne, ker to niso abstraktne črke, ampak so res predmeti, ki so na tabli, tako da lahko pol kdaj kakšno, če rabiš č, imaš pa š, pa c, ono strežco prestaviš na c in rata č. Ne. Zdaj, Včasih so bile te premetanke zelo simpel, na zdravje. Čisto tu iz prve knjige, ne, vzame Don't underestimate our good teachers, ne, ne podcenjujte naših dobrih učiteljev, in ona dva premečeta v Our teachers don't use deodorant. Ne, naši učitelji ne uporabljajo deodoranta. Sem rekel, ok, kaj bi zdaj naredil s tem? Ne? In je potem ratal, na naši šoli so najboljši učitelji in naši učitelji so najslabši. Neki, kar malo ne, disamo, malo učitelje. Potem so se pa začele na te table, je pa začela na te table pronicati vsebina iz knjig. Ne? Pizza Palace, field trips are today, ne? Se pravi danes grejo v palačo pic, in pa please don't fart in a diaper. Ne? Oziroma, za tiste, ki ne znate dovolj angliško, prosimo, ne zaplinjajte plenic. Ne? In kaj ne, tle sem pa mogel ohraniti gor, ne? Danes je ekskurzija v palačo pic, ker je pač to bilo, in potem sem premetil v plenice so prava jedača. Potem je prišel, ne vem, vmes takle sistem, ne? I went to Bob's pools to buy my pool. Now I dive in my pool, swim under the waves and wear a big smile. Blip. I went poo-poo in my underwear. Ne? In zdaj bazen, ne? Bazen, beseda bazen v slovenščini ne skrivam bene druge besede v sebi, ki bi lahko pomenila kaj s kakanjem, ne? Ali pa kaj podobnega. Tako da sem pa mogel čist naokol pesniti in je ratal, v bazen znamke Semolič bi poskakal na glavo vsak dan, zdaj do trikrat nižje cene, in v bazen sem kakal vsak dan trikrat. In potem se nekako navaž, pa reč, super, to zdaj obvladam, pol pa pride tale. Pasi mož, številka 4, pasi mož in mači mulc. In imaš tukaj le napis. Zdaj, da ga sam pojasnam. Ne, zdaj, Samuel Hamilton je gore. Zdaj, pri pasjem možu smo se odločili na začetku prevajanja z urednikom, takrat je bil to Andrej Ilc, zdaj je urednica Alenka Velar, smo se odločili, da bomo te knjige čist prenesli v slovenski kulturni prostor. Zakaj? Ker so namenjene bralcem začetnikom oziroma zgodnim najstnikom in prednajstnikom in mogoče ne bi štekali for iz ameriške kulture in jih bomo pač poiskali nekaj, kar je pri nas, ne, kar ljudje poznajo. In s tem, ne, smo pa začeli tudi spreminjati imena. Ne, začeli se že s tem, da je Captain Underpants, ni Captain Underpants, je kapitan Gatnik, a ne, potem Grega in Clemens sta pač ratala, ona sta v originalu sta bila Harold Hutchins, ne, se pravi sta dva H-ja in potem sem gruntal, kaj bi bilo, aha, Hutch, ne, kot koča, slovenski primer, ki je kočar, kaj imamo kakšen imena K in je ratal Clement Kočar, ne, George Beard je bil pa George Beard, se pravi Beard je bradač, ne. Zdaj, George, vsi vemo, da George je Juri, a ne, zdaj, pač, ne možeš dati otroku v knjigi ime Juri Bradačka, to je žen slovenski maneken, ne, pa bilo malo čuden, da bi bilo. In je potem pač ratal Grega, ne, tako da je ratal Grega Bradač. Ne. In tudi tale, Samuel Hamilton je en režiser v knjigi. Ne. In pa, ko sem tuhtal, kaj bi, imamo kakšnega režiserja, ki ima tak ime, da ga lahko malo nasmešno obrnemo, sem se spomnil, da je v 70-ih bil zelo znan režiser Boštjan Hladnik, ne, in je potem se rekel, ok, to se lahko malo zafrkavamo in je temu režiserju ime Boštjan Hladilnik. Potem, ne, se pravi, to je zdaj to. Pa pa, Gassy Behemoth Studios. Ne, se pravi, Gassy Behemoth Studios, vemo, Behemoth je behemot, orjak, strašna pošast. Gassy, kaj to pomeni Gassy? Da ga skozi mučijo plini, se pravi, da stalno poprdeva mečkan, ne, da mu uhajajo prdci. To pomeni, da je Gassy. To in potem Petrčak to premeče v Thoughtless mayhem is best. Brezumno razdejanje je zakon. Se rekel, ok, tole bom že nekak prevedel, bom premetal eno, bom premetal drugo, se nekaj bom to upal, gremo naprej brat, ne, ker je pač vsakič prejem grem sprevajati, preberem knjigo, ne grem kar od začetka, ne, prevajam. Se rekel, to bo pa se bo simpel, pa obrnem eno stran naprej. In uleti pasi mož, odbije polovico črk in ostane thou mayest. Ne? In ker se prej Petrček, pa mali Petrček, ne, mu pravi thou shalt, to malo starinsko, ti moraš, ne? In tle ostane thou mayest, ti lahko. Ne? Se pravi, ti moraš, ti lahko in sem bil jaz tako, ok, a zdaj moram jaz vse to narediti. Sem se začel malo bebavo režati in sem šel do stene in sem se začel malo z glavo not zabijati. In pa čez ene dve ure je prišla moja žena in rekla, Boštjan, sloh nehaš zabijati z glavo v steno, ker ne rabimo še enega okna. Ne? Je pa fina lepa vdolbina, da bom lahko eno rožo noter dala. A ne? In pa sem tuhtal, kaj bi, in pač najlažje je bilo jeti od vzad. V takvem primeru ne, potem skočim od zade, se pravi, in sem rekel, ok, ti lahko, ne, ti lahko, ti moraš, ti lahko. In sem potem ne, nekako med sabo, tako da je bilo pol ratel, vedel sem, da mora biti tam Boštjan hladilnik, pa mora biti studio, ne, in ratel tiranizirava blazno in plehko, pa studio zaprta zverina, Boštjan hladilnik. Ne. In aha, ungalistka pa nimam tukaj, da sem ga imel, zdaj pa bom dal tole od začetka, ne? Ker to je zdaj en tip teh stvari. Mogoče lahko pokažem še kakšne stvari, kjer se, recimo, kako to ponašati. Ne? Vidimo, tukaj imamo neke tele razne medmete, ne? Ker so glasovi, ki on že kar tudi nekaj tako tle ratov, črnkole, bengfole, rnkole, pa cip, cipelip, cipelonika. Ne, pa je imel pa eno, kjer je imel tako neka imena in not upelo, pa je bil Weird Al, je bil tako Weird Al Jankovic, ne, ta Weird Al Jankovic, jaz sem pa pol tako naša imena dal, ne, da je pa dal Čunga Lunga, Rifle, Diddle Doodle Dajsa, Škrlec, Ar, Tač, Slak, Kon, Ja. Ne. Se pravi, nekaj, kar zveni, kot bi bili lahko zvoki, ampak so uresniti stele. Zdaj pa, da gremo tukaj od začetka. Sam mejhan, slide show, play from start. Evo, a ga imamo. Ne? In pa en podoben primer teh, ne, se pravi, kjer ne morem naravnost prevajati. Ne? Se pravi, ok, imena, ne, tudi, zdaj so dogmen, je jasno, pasi mož. Ne? A, Piti, Petrček, palke Little Piti, je mali Petrček, čeprav sem se igral tudi z idejo, če bi bil Baraba, pa bi mu dal ime Petrček, ček, ne, da daš na pomanjševalnico, sam bi si vsi zlomil jezik, ne, ko bi to bral. Molly je postala Milena, ne, pač neko ime nam. Ta ADHD je pa ful zanimiv postala, ker ADHD se sliši kot ADHD, ne, in dejansko je Dave Pilkey, on sicer takrat je bilo še to ADD, ki je bil mulj, se pravi, on je imel ne, ta ADD pa disleksijo in on, Dave Pilkey je tudi te knjige začel pisati na ta način, pač, da bi tudi otroci, ki imajo motne pozornosti, lahko brali, ker pač, jaz ve, kako je to, pač, ne, če imaš ti ADD, pač, ko vidiš goro teksta, se kar malo ustraša, si kar ok, ne, to je pa preveč, ne, tukaj so pa res lepo, sploh v Kapitanu Gatniku, da začeti kratka poglavja, velike črke, ne veliko besedila na strani, tako da se ti zdi, da rečeš, ma, se bo ratal, a ne, se bo ratal. Ne, in potem tudi ta ADHD, ne, je, potem sem ga predajratil ADHD, ali pa ADHD, kakor hočeš, ne, se pravi, ga na nek način obrneš. Ampak, tukaj so pa zdaj malo bolj zabavni problemi, mislim, zabavni, ne, kot une premetanke. To je pa tisto, kar sem prej rekel, da prevajamo tako pravzaprav, da je to priredba tudi. Ne? Ni samo prevod, ampak je tudi priredba, da nekako poloviš vse fore, ker pač kakšna knjiga je Pasji mož, ki jo berete? A je resna ali je zafrkantska? Zafrkantska, se pravi, in da moram jaz pač čim več teh nekih for, potem tudi not ohraniti, ne? Da se boste vi med branjem smejali. Zdaj, tale drevkove jevšek, ki se pojavi v 22 kaveljcih, Dave Pilkey je vzel pesnico, njemu je bilo originalom je Barky McTreeface, eh? In je naredil. Barky McTreeface was an evil rotten bloke. He was rough and mean and his face is green with two arms made out of oak. Eh? Ta pesem, ki jo je Dave Pilkey napisal o Barkyju, eh? O Barky McTreefaceu, o Drevku Vejevšku, je priredba pesmice o Snežaku, Frosty the Snowman, ki gre ne, Frosty the Snowman was a jolly happy soul with a corn-up pipe and a button nose and eyes made out of coal. Zdaj, če bi jaz šel prevajati, pokupiti te pesmi o Snežaku, bi se pri nas pojavila težava, zakaj? Ker te pesmice pri nas ne pozna. A pozna kdo tle Frosty the Snowman pesemco? Ja, takole, ne, 6-7. Ne, zelo, ni tako splošno znači, bi rekel, a pozna kdo naša četica koraka? Ja, ne, poznate. Ne, se pravi, in sem jaz, če bi jaz to dal, tako, pa bi rekel še, o, zdaj pa to pojte na melodijo pesmice o Snežaku, spot napisal bi bilo tako, kaj, kjera pesna Snežakva, ne vem, ne štekamo, ne, ne vemo, ne. A, dejte kaj drugega zavrniti, učiteljca, imamo solzice, ki raj bi mogoče solzice brali, ne, ker to je kar neki zdaj ratal. Se pravi, sem moral jaz vzeti eno znano otroško pesem in jo spremeniti tako pač, da govori o tem drevku v Jevško. Zdaj bi jaz naredil rad ten test. Vem, da ste nekateri že brali teh 22 kaveljcev, prosim tisti, pšt, ne spojlat, ok? Jaz bi prebral tole pesem, pa bi pa rekel, na koncu sem rekel, 3-4 zdaj in tisti, ki boste ugotovili, katero znano slovensko pesem otroško sem spremenil, zaupite njen naslov, prav? Smisel, boste večino mogli, tako da gre. Bil vejevšek drevko je, pošastna rogovila, mu roka močna hrastova je vsako stvar razbila. In kamorkoli je prišel, so vsi pred njim bežali, ko paglavci poredni so po konci ga držali. Močvirju skrival se je čar, ki paglavcem dal moče, da so vejevška z mislimi vodili čez območje. Oj, drevko ti naš razbijač, le kaj si naredil, naj sliko gib pokažen. A sam mečkan, sam mečkan, kaj sem rekel? Jaz sem rekel, vem, da boste vsi vedeli po prvi vrstici, ampak dejte počakati, da na koncu rečem 3-4 zdaj. Ker če ne boste poslušali, boste vi dobili te štumfe z žabam. Sam to bom rekel. Ja. Le kaj si naredil, naj sliko gib pokažen nam, kako si vse razbil. Seveda, to je čisto res, kaj mesto se šopiri, naj hiša bo blok tovornjak, vse drevko razčetveri. 3-4 zdaj. Dajte si zaploskat, kaj ste vedeli. Seveda sem pesmico pol lahko še do konca napisal, ka prav, veješek drevko po balin je v svetli mesečini izgrabil vse nasprotnike v mogočni korenini. Potem so paglavci vsi v močvirje se poskrili, ko zuzu zlila tja je lek, moči so izgubili. Junake drevko spustil je in se v drevo spremenil, so lumpi vsi zaporočli, ječar jih je zaklenil. Seveda, to je čisto res, vejevšek zdaj je priden, uživa v meditaciji, spokojen in negiben. Če vidiš, kje vejevška zdaj na travniku brsteti, ne boj se ga, saj miren je, ni treba stran hiteti. Ne? Zdaj, včasih imam srečo in Dave Pilkey uporab pesem, ki jo poznamo tudi pri nas. When you're happy and you know it, clap your hands. Je kako v slovenščini? Zdaj z dlanjo udaril dlan. Ne? In, ko sem dobil tole pesem, ne? If you're happy and you know it, poop your pants. Ne, je iz tega ratal. Če si srečen, se pokakaj na ves glas. Pff, pff. Če si srečen, se pokakaj na ves glas. Pff, pff. Če si srečen in če kakac, rad bi še delil z nekom. Če si srečen, se pokakaj na ves glas. Ja, ne. Ali pa, tale pesmica. Ne. Stinkle, stinkle, little fart. Tear my underwear apart. Blew my underwear apart. Katera pesmica je to otroška angleška? Twinkle, twinkle, little star. Seveda, takoj se vidi. Ne? Ker stinkle, stinkle, little fart. Tako reče, twinkle, twinkle, little star. Kako je ta pesmica v slovenščini? Sveti, sveti, zvezdica. Ne? In pa sem tukaj, sem rekel, ok. Se pravi, twinkle, twinkle, little star, zdaj sveti, sveti zvezdi, če imamo stinkle, stinkle, little far, ok, smrdi, smrdi, prdec moj. Ne? Pa tist gledam, pa sem bil tako pismo, če tle vidiš stinkle, stinkle, little fart, takoj veš, da je na twinkle, twinkle. Ne? A če imaš sveti, sveti zvezdica, smrdi, smrdi, prdec moj, ne ugotoviš takoj, pa sem pa še tukaj, da sem rekel pismo, to mi bo še kdo rekel, da se delam norca iz pesmice o angelčku, ne, mogoče raj ne bi tega počel. In pa sem tuhto. In zdaj, da vam pokažem, kako deluje moj miselni proces pri teh stvari, kako moji možgani zelo čudno sekajo ovinke. Sem rekel, ok, če je pesem o pukcih, je mogoče lahko tudi o kakcih. Če je pesem o kakcih, kaj je pod zvrst kakcev? Driskica, tako je. Kaj naredi driskica? Priteče. A imamo kakšno pesem, kdo priteče? Mamo. Ringa, ringa, raja, driskica prihaja, čreva mi razmeče, v hlače mi priteče. Ja. Ali pa ta. Take me out to the bathroom, take me out to go poo. To je, a kdo pove, na kati... Na uno bejzbolsko pesem, ja, tako je, take me out to the ball game, take me out to the park. Evo, en je vedel, ne, sem pravi, spet, te bejzbolske pesmi pri nas ne poznamo, ne, in ne moram narediti, pelji me na stranišče, pelji me na WC, ne, in se tako tuhtal, kaj bi, in me je prešinilo. In se rekel, ej, če imamo Kekčevo pesem, zakaj ne bi imel še Kakčeve pesmi? Kdor smrdečo drisko kaka, gre po svetu rjavih nog, če stranišče bo zaprto, pa polulam se na drog. Jaz pa puknem in pokakam, školko desko in še tla, v eni roki nosim kakec, v drugi pa papirčka dva. In pa dobiš nagrado za najboljše prevedene otroške stripe. Ja, ali pa, recimo, tale je tudi zanimiva. Me zanima, če bo kdo tole prepoznal. Tale, kaj prav, just a spoonful of high fructose corn syrup gives the medicine possible side effects, which may include nausea, headaches, dry mouth, runny nose, and diarrhea. A vas spomina na kakšno znano angliško pesem? Ne? With just a spoonful of sugar. Ne, pa zdaj ne vem, ali to je iz Mary Poppins ali je iz moje pesmi Moje sanje. Mislim, da je iz Mary Poppins. Ampak kaj, on to spremeni, ne? Tako da rata kar nagravžna stvar. In za spet tuhto. Kaj je kakšna taka, ki bi jo lahko spremenil? In se spomnil. Srečko Kosovel. Sonce boža tačice, naše bele mačice. O, da je lenuška, to pa ni resnica. Kar da na igra se za kolovrat sede, zamiži in prede. Ne? Se rekel, dajmo to narediti in je ratal. Sonce boža tačice, naše bele mačice, a ker se pred sončenjem ni mazala za ščitno kremo zadostnega faktorja, so posledica razdražena koža, srbež in mehuri. Ne? Zdaj pa, lejte, v vseh teh primerih, ki sem jih kazal prej, sem imel srečo, ker to samo pojajo. Ni slike zraven. Doskrat je pa tudi tako, a ne, pač, da so pa fore na slike. Tle prav, piju, who cut the cheese? Zdaj, who cut the cheese je ameriški frazem, ki pomeni, kdo je enega spustil. Ne? Kdo je enega prcinu, zaplinu. Ne? In bi lahko tako prevedel, ampak kaj se zgodi pol? Ne, kdo je razrezal sir, tle vidimo dejansko pasega moža, ki reže sir. Ne, in nisem mogel. In sem potem vzel, ne, in sem dal bljak, kdo ga je zasiril, ne, da je vsaj približen. Sem se pa pol pri teh, ne, ki prav, who sneaked a one cheek squeak, who popped a fluffy, who pinched a stank monkey, who blew the brown bugle, who let the beans out, who tooted their trouser trumpet, who's got gravy pants, who's cuckoo for Cocoa Puffs, who airbrushed their boxers, in who sneezed out the wrong end. Ne? In se potem se malo sreval, kdo ga je spohal, kdo je spustil golobčka, kdo je ušpičil smrdokauro, kdo je zatrobil na rjavi rog, kdo je osvobodil fižol, kdo je poklical smrdomirja, kdo je prežgal gate, kdo je recitiral Knobla, Knobel je en pesnik, ki je bil že pred Prešernom pa pred Vodnikom, ki je napisal pesem Napnimo fagot, prdimo povsod. Ne? In potem tudi, kdo je napel fagot in pa kdo je kihnil na napačnem koncu. Ne? Take stvari. A ena pa še ta, če vzirava, da tale ni, ki imamo eno pol še, imamo... Evo to, ta je tudi sliko. Zdaj pa tako. Ta je pa iz, mislim, da je iz, da, 20 tisoč bolh pod morjem. A tle imamo neko restauracijo, ki se reče The Beach. Ne? In vidite, tle je odprtina pod črko C ne? In Ona prav, ne, ko oni not pobegnu, prav, they're at the beach, under the sea. In on, huh, at the beach, under the sea. Kar je v angleščini ful lahko, a ne, kar imaš črko C, si, ki pomeni morje. V slovenščini, v slovenski abecedi ni črke, ki bi pomenila morje, a ne. Nimamo A, B, C, Č, D, E, F, morje, G, H, I, J, K, L, M, a ne, in tako naprej. Ne, in v takih primerih je pa treba pol mal, okol, ne, tako da je ratel tole vse za na obalo, ker sem rabil črko O, vam pa povedal zakaj, ampak spet, ne, lahko bi bila obala, ampak pa bi bil tam na začetku O in bi moral, ne, vse to spreminjati, tako da je ratel vse za na obalo, ne, vse za na obalo, pod ojem, ne, in pri obali pod morjem, ne, ta je tako malo za lase prevlečena, ampak da je bila. In še ena zanimivost mogoče, ne, vse to, kar vidite, vse te stripi, vse to je napisano na roko. Seveda, to ni računalniški fond, ampak je Marko Prah na Mladinski knjigi zadolžen za to, da ima, ne, da vse napiše na roko. Zdaj pa tako, preden zaključim dve stvari, ki bi jih rad mogoče sam še omenil. Prej na začetku je bilo omenjeno repanje, a ne? Hvala Urška, ker sem jo potunkala. Tako da, in doskrat, ko prijem tako našel, reči, ej, pižama, ti še kaj repaš? Pa rečem, niti ne. Napišem kdaj kakšen komad za kakšen strip, za kakšno predstavo in bi vam zdaj pokazal en rep komad, ker sem ga napisal za Šnofjevo druščino, za strip Šnofjeva druščina, za Pepco in Čopko. Ves moram pa upozoriti, da je to najbolj piflarski, se pravi najbolj štrebarski komad vseh časov. In če ima kdo kaj ulične kredibilnosti, ne, ker that's how it is on the Maribor streets, to vemo, ne, jo bo, ko bo slišal ta komad zgubo. Tako da vas opozarjam, naslov komada je Ne prepisuj od mene. Tako da gre, Pepca pa Čopka sta ga originalu peli. Najbolj piflarski komad vseh časov in je takole, Spet sem delala nalogo celo noč, matrala se švicala, trudila na vso moč. In pol, ko prideš, da moj zveze hoč, eš, ni čudno, da mi film poč. Zakaj pismo rosno sam se ne učiš? Zakaj pričakuješ, da od drugih se dobiš? Zakaj bi morala vse na svetu znati, pa žrl moje znanje k pet prijateljev gnjat? Raje ne prepisuj od mene, zato potrebe ni nobene, poprav navade svoje lene in sam prisluži si ocene. Brez učnih navad, si lena svojat, pej to kot stat, to je znanje atentat. Jov. Ta jov na koncu mora biti ful piflarski. Vi pa zdajle se mečkan za zadnjo minuto, prejem zaključimo program, pa se mečkan mogoče odmaknu od prevajanja, ker mi je super, ker vas ima zdaj tlele. In bi rekel, če bi bilo tole, kar sem danes za vas pripravil zanimivo in glede na odzive, mislim, da vam je bilo, boste moj trud najlepše poplačali tako, da boste šli v roku meseca v knjižnico, si sposodili eno knjigo, ki ni na seznamu rednega branja in jo prebrali. Sem tako prosim, nej ne bo lonček kuhaj, ok? Tako nema več stavkov kot strani, ne? In zdaj vem, zdaj tam na vzad ste, ne, se tle ste sedmi, osmi, deveti, vi ste že na te točki, ne, kar ste prišli kdaj do knjige, kar ste, ta knjiga je brez zveze. In zdaj kot bralc, imaš so pravico, da knjigo, ko ti ni všeč, odložiš na polico, reči, ej, knjiga, mi dva se naštekava, pač, daj, ti počak tukaj, bo prišel en drug, mu boš bolj všeč, jaz sem pa iskat nekaj drugo. So pravico imate, da to naredite. Zdaj, razen, če je knjiga za domače branje, pol je treba prebrati, ne. Ampak pol v teh letih pride zelo hit preskok, iz ta knjiga je bila dolgcajt, na vse knjige so dolgcajt. Kar ni res. Knjige obstajajo čisto za vsako zanimanje. In če vi greste v knjižnico in poveste knjižničarki, kaj je tisto, kar vas zanima, vam bo ona znala dati knjigo, ki bo govorila o tem, kar vam je všeč. Imate knjigo o vitezih, mamo, imate knjigo o princesah, mamo, imate knjigo o dinozaurih, mamo, imate knjigo o laserih, mamo, imate knjigo o vesolju, mamo, imate knjigo o princesah, ki jezdijo dinozaure v vesolju in se z laserji borijo z vitezi, tudi kaj tazga, mamo. Imate kakšne ljubezenske knjige, mamo ljubezenske knjige, imate ljubezenske knjige s srečnim koncem, mamo ljubezenske knjige s srečnim koncem, imate ljubezenske knjige s tragičnim koncem, mamo ljubezenske knjige s tragičnim koncem, imate ljubezenske knjige s trpko sladkim koncem, mamo ljubezenske knjige s trpko sladkim koncem, imate ljubezenske knjige fige s kislo-sladkim koncem, nimamo toj omako v kitajske restauracije, kaj s tabo narobe. A imate mogoče tako knjigo, ker se on pa ona dva zalupta, se že neki lupčkata, pa ona pogrunta, da je on vampir, pa da je 100 let starejši od nje, pa da se depilira še bolj kot ona, in pa ona navija, bi ostala z njemu, bi bila raj z onmu, ta drugmu prijateljem, ki je pa kul, ki je pa volkodlak, pa ki se objemata mu lahko po hrbtu kitke spleta. Eš, tudi take knjige obstajajo. Sicer bolj v unem, ko so mračnem kotu knjižnice, ampak so tam. In lejte, če obstaja knjiga za tako specifično fantazijo, ni vraga, da ne obstaja knjiga, ki govori o stvarih, ki zanimajo vas. In vse, kar morate storiti, je, da greste v knjižnico, poveste, kaj vas zanima, rečete knjižničar, ki ne vas preseneti, in vam bo dala knjigo, ki bo govorila o stvarih, ki so vam kul, ki vas zanimajo, in gre stav, da vam bo tista knjiga, ki boste prerabili, boste rekli, so dobre knjige. Tako da, evo. Hvala, Maribor! Maribor! Maribor! Dela. Boštjan, mi še nismo končali, za vas imamo še presenečenje in sicer pesem za naslovom Nas Boštjan. Tako da, fantje, pa vokalna skupina, izvolite. Fin. Jan Gorenc pižama. Faca odštekanega je programa, a veš, da je izjemno duhovit in jezikovno spretno zvit. Tečejo mu rime, piše tudi knjige, nas zlahka navduši, nam pušča namige, nas razveseljuje, kot podcaster navdušuje, se stransko nadarjen, če v reku kraljuje. Češčine mojster prevaja, se z besedami igra, mu nobena ne nagaja. Njegove besede so kot čarovnija, spletajo zgodbe, začne se euforija. Za trud in talent dobil je priznanje, njegove so knjige za najstnike kot sanje. Želni smo še zgod, ki pustijo pečat, da skupaj delamo, saj življenje ni le čas za spat. Boštjan, še enkrat iskrena hvala, ker ste nas danes obiskali in za prekrasen nastop. V zahvalo vam poklanjamo še pesem. Hvala. Dajmo še en aplavz za gospo Urško. Zdaj pa, prej smo talali podpiske, pa štepilke, tako, jaz sem vam tjale postavil, kaj izhodu, edin, kar bo prosil, če lahko učitelji pa učiteljce mečken usmerite, tako da pride razred po razred, da ne bo tega stampeda, ki boste najprej pregazali drug drugega na koncu še mene in pa bo pire za kosil nasleden teden, ker bo toliko enih zmučkanih stvari tukaj. Tako da, ej, Maribor, ful vam hvala, bili ste super publika, lepo se imejte.